salita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayon'y mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon Jesus. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga ilang araw lamang po, ito last week actually, ako po ay naimbitahan magmisa sa may Fishport, sa may Amungan, dahil para sa kapistahan ni San Isidro Labrador. Ako ay natatawa. Bakit? Ang kanilang patron ay San Isidro Labrador, pero ang mga deboto, mga mangingisda. No? Kaya sabi ko, San Isidro mangingisda doon sa Amungan. No? At tunay nga, matapos ng misa, binasbasan ko ang mga bangka. Maraming bangka. No? Ngayon ako nakakita ng pagkarami-raming bangka. No? May mga mother boat, pagkatapos may mga mas maliliit pang mga fishing boat din naman sa lugar na yon. Alam po ninyo, napakaganda na panilayan yung mga bangkang yun. Bakit? Dahil alam po ninyo, ang mga bangka, maliliit man yan, malalaki, magagaan o mabibigat, no? Lalo tigit mga bapor, nakakatuwang isipin, hindi sila lumulubog. Diba? Napakaganda. Kahit gaano siya kalaki, kahit gaano siya kabigat, hindi siya lumulubog sa gitna ng dagat. Bakit? Simple lang. Hanggat walang tubig na nakakapasok, hinding-hindi yan lulubog. Mananatili niyang lumulutang. Father, bakit mo naman nabanggit ang bangkang yan at mga bapor na yan sa humili ngayong araw na ito? Alam po ninyo, si Kristo, kung meron tayong masasabing nagkamali si Kristo, makikita natin yan sa Ebanghelyo natin ngayon. Father, nagkamali si Kristo? Yes! Bakit? Hindi siya nagkasala. Sabi ko lang nagkamali. No? Bakit? Dahil ngayon sa Ebanghelyo natin, binago niya ang kanyang katuruan. At siya mismo nagsabi, no? May bago siyang utos na ibibigay sa atin. Actually, kung titingnan natin, hindi naman bago, luma. Pero meron ding bago. Bakit? Ang utos niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Father, bago ba talaga yan? Sa katunayan, hindi. Sa simula pa lamang ng pangangaral ni Kristo, sinasabi niya yan, ibigin mo ang Ama ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng inyong pag-ibig sa sarili. Pero bakit ko nasabing binago ni Kristo? Dahil dati, sa kanyang unang pagtuturo, ano ang basihan? Ano ang pamantayan ng pagmamahal natin sa ating kapwa? Yung pagmamahal natin sa ating sarili. Love other people as you love yourself. Pero ngayon sa ating Ebanghelyo, may binago siya. hindi lamang inyong magmahalan kayo. Sabi niya, kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Ngayon, hindi na yung sarili natin ang basihan, kundi ang pagmamahal ni Jesus sa atin, siya na ngayon ang basihan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. And I tell you, mahirap po yan. Mahirap, bakit? Dahil kung titinan po natin sa Ebanghelyo natin ngayon, ano yung eksena natin? Last Supper. Last Supper. At sa simula pa lamang po ng Ebanghelyo, sinasabi dito, pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan. I'm sure naman, alam ninyo kung anong ginawa ni Judas matapos niyan. And yes, ako rin naman alam ko na alam ninyo na ano yung mga ginagawa na ni Judas bago pa man dumating ang huling hapunan. Bakit? Pinaghahandaan na niyang traidorin si Jesus. Pero sa huling hapunan, anong ginawa niya? Hinugasan niya ang paa ng lahat kasama ang paa ni Judas. Nagpira-piraso siya ng tinapay, isinausaw sa sausawan, ibinigay sa iba kasama si Judas. No? At ngayon nga, sinabi doon, biglang umalis si Judas habang sila'y naghahabunan. At alam ni Jesus kung ano ang gagawin niya. Bakit? Magsusumbong na si Judas sa mga matatanda ng bayan, mga pariseo at mga eskriba upang hulihin na si Jesus. Kaya sabi niya, sandaling panahon na lamang ang natitira. Makakasama niyo ako. No? And yes, habang sila'y kumakain, si Judas lang ba ang magtatraidor kay Jesus? Hindi. Si Pedro mismo, ipagkakanulo siya hindi isang beses, hindi ikalawang beses, kundi tatlong beses. No? Eh yung ibang mga disipulo, ganun din. Alam ni Kristo na itong mga best friends niya, iiwanan at iiwanan siya pagdating na ng siya'y madakip, pahirapan at patayin. Pero sa kabila nung dagat ng negativities na yun, pinapalibutan si Jesus ng mga negativities na yan. No? Pagtatakwil ni Judas, no? Pagdi-deny ni Pedro, yung nalalapit na pag-iiwan ng kanyang mga kaibigan, pagdaan niya ng krus, sa gitna ng malawak na dagat na yan na kinalalagyan niya, si Kristo na natiling lumulutang sa tubig. Alam ni Jesus na hindi sapat na batayan sa pagmamahal mo sa iyong kapwa, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Bakit? Dahil alam naman kasi natin tayo mismo, hindi natin alam mahalin ng lubos, ganap at perpekto ang ating sarili. Kung talagang minamahal mo ang sarili mo, hindi ka magkakasakit. Alagaan mo sarili mo eh, di ba? Kung talagang lubos ang pagmamahal mo sa sarili mo, wala kang problema sa buhay. Dahil parating pa lamang yung problema niyan, iniiwasan mo na. Kung talagang minamahal mo ang sarili mo, eh siguro hindi ka mumukhang matanda masyado. No? Eh ang realidad, hindi rin natin alam kung paanong mahalin ang ating sarili. All the more naman, hindi natin mamamahal ang ating kapwa. Kaya si Kristo binago niya, no. Hindi sarili natin ang magiging basihan, kundi ang pagmamahal ni Kristo sa atin. Bakit? Dahil ngayon pa lamang, kung sasabihin natin, ilalagay mo ang sarili mo sa kinalalagyan ni Jesus nitong huling hapunan na ito, anong gagawin mo? Alam mo na mayroong isang tao magtatraidor sa iyo? Alam mo na mayroong isang tao magdi-deny sa iyo? Alam mo na yung mga kaibigan mong yan, iiwanan ka matapos mong pakainin sila? Aba, lintik lang ang walang ganti. I tell you, sa gitna ng mga negativities na yan, pag yan ang nararamdaman mo, unti-unti nang pumapasok ang tubig sa iyong bangka, and soon enough, ikaw rin mismo ay lulubog sa dagat na iyon. Mga kapatid, Yan ang dahilan kung bakit binago niya Kristo ang panuntunan ng pagmamahal natin sa ibang tao. Bakit? Sinasabi ni Kristo, kahit nasa gitna ng mga suliranin, problema, paninira ng ibang mga tao at pagtatakwil, kinakailangan manatili kang lumulutang. No? And I tell you, mahirap yan. Diba pag minsan nga, napakahirap. Meron kang kapitbahay. Father, ano ba naman itong kapitbahay ko? Kaaga-aga, ako ang pinagpupulutan sa kanilang pagmamarites. No? Mahirap yun, di ba? Yung tipo bang kaaga-aga, sinisiraan ka na ng iyong mga kapitbahay. No? Ano ang nagiging tendency natin? Pag nalalaman nating sinisiraan natin, sinisiraan tayo ng ating mga kapitbahay, ah, ganun pala ang tingin niya sa akin, ha? Sige. Makaganti nga. No? I tell you, pag nararamdaman mong gusto mo ng gumanti, ay pumasok na ang tubig sa iyong bangka. Bakit? Yung paninira sa labas, nagiging paninira na rin na nararanasan mo sa puso mo. Kaya di naman, yung mga taong sinisiraan ka, sinisigawan ka, no? Yung reputasyon mo sinisira, nawawala. Dahil kung anong panunumbat na ginagawa nila, talagang they're really trying to pull you down, no? Ano nagiging reaction natin pag napapalibutan tayo ng galit at sama ng loob ng ibang mga tao? Nararamdaman natin, gusto na rin nating magalit, no? And I tell you, pag napapalibutan ka ng mga taong galit na galit sa iyo, at ikaw rin mismo nagagalit na rin. Yung galit, yung dagat ng galit na iyang pumapalibot sa iyo, ibig sabihin, nakakapasok na rin sa puso mo. Alam po ninyo, mahirap kontrolin ang ibang tao. No? Kahit gumagawa ka ng mabuti, mamasamain nila. Mahirap kontrolin ang ibang mga tao. Wala ka namang ginagawa, apektado-apektado sila. Pero ang tanong dyan, kung sila apektado sa'yo, ikaw, apektado ka ba sa kanila? Because I tell you, pag naapektuhan ka rin sa ginagawa nila, again, unti-unti nang pumapasok ang tubig sa iyong bangka. Mahirap talaga. Pero yan ang hamon ni Kristo. No? Manatili kang lumulutang sa gitna ng tubig, sa gitna ng dagat. Lalo tigit ang dagat ng pananaydor, paninirang puri, galit, sama ng loob. Kahit kami naman mga pare, ganyan, no? Tatanda ako dati, meron kami t-shirt na sinusuot. Priests are always wrong. No? Bakit? Kahit anong gawin namin, mali. Pag on time ka lagi, dapat on time tayo. Si Father, napaka-stricto. Pag malate ka, si Father, wala nga sa oras. No? Ang ganun madating. No? Pag sasabihan mo, lalapit ka sa kabilang grupo, oh, ganyan, kamusta kayo dyan? Yung kabilang grupo, magsiselos, eh, mas malapit siya sa kanila. Ngayon naman, babalingan mo naman pansin ng kabilang grupo, yung kabilang grupo naman magsasabi, ay, si Father, plastic. Mga ganun ba dating? No? Ang hirap ilagay. Gayun din naman. Pag malapit ka sa isang babae, oy si Father, may jowa. Pag malapit ka sa lalaki, eh, si Father, bading. Pag ayaw mo na malapitan kahit sinong tao, si Father antisocial. Eh, sino malalapitan mo? Habe, Diyos ko po, kung masyado ka magpapa-apekto sa ibang mga tao, walang mangyayari sa iyo. No? Si Kristo, nagpa-apekto ba? Hindi. Si Judas, si Pedro, at mga alagad niyang kasama-sama niya sa huling hapunan, iiwanan siya. Pero hindi niya pinahintulutang mapuno ng sama ng loob ang puso niya. Bakit? Dahil ba si Kristo ay bulag? Dahil ba tinatakpan ni Kristo ang kanyang mga mata sa katotohanan, ang mga taong pumapalibot sa kanya, masasamang tao naman? Hindi! Dahil mahal niya ang mga taong yan. At ano yung pagmamahal? Ang pagmamahal ay yung makita mo ang kabutihan sa ibang tao sa kabila ng kanilang kahinaan. Makita mo ang potential ng taong yan, mabuting potential, sa kabila ng kamalian at karupungan. Yung makita mo na alam mong palpak ang taong yan, pero that person can still be a better version of himself. Yan ang pagmamahal. At yan po ang hamon ni Kristo sa atin. No? Madali naman kasi talaga makita at mapuna ang kapalpakan ng iba. Ano ba naman yan? Hindi marunong magsuklay. Ano ba naman yan? Hindi maayos ang termo ng damit. Ano ba naman yan? Baliktad ang t-shirt. Ano ba naman yan? Diyos ko po, may amoy ang kilikili. No? Madali! Ang mas mahirap, sa kabila ng mga mapupuna mong pangit sa iba, ano yung nakikita mong mabuti, maganda? Because I tell you, si Kristo hindi sumuko sa kanyang mga alagad. Hindi dahil sa walang kapalpakan ang kanyang mga alagad, kundi dahil sa kanyang pagmamahal sa kanila, nakita niyang maaring maging santo, maaring maging banal, maaring maging mabuting leader ang taong ito. Mga kapatid, siguro ganyan din ang hamon ni Kristo sa bawat isa sa atin. Mas madaling magmahal kung nakikita natin ang kabutihan ng tao, ng ating kapwa. Mas madaling magmahal pag nababanaagan natin ang presensya ng Diyos sa ating kapwa. Yes, pagminsan napakahirap. Pero I tell you, pag yan magawa mo, yung mamahalin mo yung taong tatraidor sa'yo, yung mamahalin mo yung taong alam mong sinisiraan ka lang naman, yung mamahalin mo yung taong alam mong nagpapaka-plastic sa'yo, bakit mo sila minamahal? Dahil alam mong sa kabila ng kanilang kahinaan, mabuti rin naman yung taong yan. At pinagdarasal mo, mas magiging ganap ang kanyang kabutihan. Pag yan, kaya nating magawa, I assure you, talagang nababanaagan na si Jesus sa ating buhay.